Najwięcej słońca dziś na zachodzie, poza tym sporo chmur, nieliczne przejaśnienia, przelotny deszcz i burze. Będzie od 21 stopni na Warmii i Mazurach do 26 w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry, 15 lipca i tak jak obiecałam w minionej godzinie, prosto z Pól Grunwaldzkich przenosimy się w czasy obecne. Pokazałeś mi na nowo plon, co zbiorę wtedy, gdy oddam serce i na nowo odrodzę się. Nie wytyczasz, nie wyznaczasz memu sercu krętych dróg. Twoja wola prostą ścieżką powiedzie mnie. Sobą światło widzę, kochasz mnie. Letniość ma gorącą, błogość zmieniła się. Nie wytyczasz, nie wyznaczasz memu sercu. Nowa Małgorzata Hutek i ten właśnie utwór między innymi Małgośka wyśpiewała na Strefach Chwały w Starym Sączu. Przenieśliśmy się zatem w Beskid Sądecki. No a moim gościem ojciec Andrzej Bujnowski, muzyk, znawca muzyki chrześcijańskiej, duchowy opiekun wydarzeń ze Starego Sącza, ale to nie tylko wydarzenia ze Starego Sącza, one od jakiegoś czasu tam, czyli Strefa Chwały 2018 za nami. Witam wszystkich serdecznie i zachęcam do przebudzenia się i kto ma uszy, niechaj słucha, jak mówi Ewangelia. Za nami ta strefa chwały. Na takich właśnie wydarzeniach między innymi pojawiają się tacy muzycy oryginalni jak Małgorzata Hutek, bo to są utwory wyśpiewywane na takich spotkaniach, a to jest zawodostwo prawdziwe. Tak, właśnie strefa chwały od samego początku, czyli już od 26 lat, tym razem odbyła się po raz 27, jest takim poligonem, na którym działają jakieś nowe zjawiska. Taki poligon wielu zdarzeń i ciekawego odbioru tych nowych pojawiających się artystów ze strony publiczności, bądź też miejscem w ogóle rodzenia się nowych zespołów. To jest spotkanie twórców, artystów, którzy często się ze sobą też jakoś dogadują i w czasie strefy powstają przyjaźnie, które zamieniają się nagle po pewnym czasie, jak się okazuje, w zespoły, które zaczynają działać i bardzo ciekawe efekty, owoce można tych spotkań zaobserwować no właśnie na rynku chrześcijańskim. To spójrzmy na to ostatnie spotkanie. Zacznijmy od tego, bo chwilę temu się dosłownie zakończyło. Tak, w tym roku to też był taki tygiel nowości, tygiel muzyków, którzy przyjechali, żeby pospotykać się z tymi uznanymi, popytać się, jak grać, poszukać nowych sposobów? Tak. Bardzo dużo nowych twarzy w tym roku. Był wykonawca nawet polskiego pochodzenia ze Szkocji. Była grupa z Białorusi, która pierwszy raz zabrzmiała w Polsce, Ryby. Było wielu wykonawców z Ukrainy, oczywiście z Polski, ale też takim zwieńczeniem tego koncertu, który pokazywał różne ciekawe, nowe zjawiska, był brat Tery z Joachimem Menzlem i świetnym gitarzystą, którzy wracali z trasy po krajach północno-zachodniej Europy. Fantastycznie. Grając znakomitą muzykę. No niestety płyta jeszcze nie wyszła, więc może będzie za jakiś czas dostępna. Ale Joachim, który jest znanym pianistą, tym razem grał na lirze korbowej. Ostatnio jakoś ma szczególne predylekcje do tego instrumentu. I brat Tery z klarnetem, świetny jazzman ze Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie bywający w Polsce i to jest ten taki najwyższy top jazzu amerykańskiego. I ten właśnie gitarzysta stworzyli taki klimat jakiejś takiej muzyki, która brzmiała jak ilustracja znakomita muzyczna do dobrych westernów, ale w takiej jazzowej oprawie, z jazzowym smaczkiem. To też może być inspiracja dla młodych muzyków, żeby się nie zamykać w tym, co już znają. Oczywiście. Tam się cały czas coś nowego dzieje i pojawiają się nowe brzmienia i raperzy, i jazzmeni różnych podgatunków jazzu. Wykonawcy naprawdę różnej wrażliwości. Czy to jest takie miejsce, gdzie raz do roku i ci młodzi, i ci uznani mają szansę, żeby się zobaczyć, a nie tylko gdzieś tam minąć na backstage'u przy okazji kolejnych koncertów? Tak, chociaż oczywiście Strefa Chwały może nie jest miejscem, jakby, które ma taki cel wyłączny, to prezentowanie nowych grup. To są przede wszystkim rekolekcje dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają. I te prezentacje to jest tylko zaledwie jeden z wieczorów. Można zresztą sobie go obejrzeć na YouTubie, bo tegoroczna strefa była w całości dokumentowana i transmitowana na żywo ze Starego Sącza, a w tej chwili można to wszystko obejrzeć, poszczególne dni, ich przebieg czy wieczory, posłuchać sobie tej muzyki. To są przede wszystkim rekolekcje, a ponieważ wytwarza się na nich taki niemożliwy do opisania klimat, nastrój uwielbienia, wszyscy ludzie są już po dwóch dniach dla siebie jak najbliższa rodzina. I to się czuje. Ja zauważyłem, że jeśli się zaczyna poważnie mówić o uwielbianiu Boga i się to robi w praktyce, to ludzie się tak zmieniają, że po prostu gaśnie wszelka jakaś niechęć, zazdrość, traktowanie siebie jako konkurencję. Wszyscy stają się uprzejmi, życzliwi, wręcz no, nie do wiary. Jakoś ta atmosfera się zmienia, przeobraża i nie ma żadnych oporów, żeby poznawać innych ludzi. Uwielbianie w ogóle Boga, co jest celem tych rekolekcji i festiwalu, wprowadza ludzi w jakiś nowy wymiar, tak jakbyśmy byli tam jedną nogą w niebie i patrzyli na siebie trochę bardziej tak oczyma Boga, a nie oczyma człowieka. To wprowadźmy słuchaczy w ten klimat. Fragment koncertu zarejestrowanego na Strefie Chwały. Pragnę śpiewać Ci. No i tak to właśnie wyglądało, taka była atmosfera. Uśmiechasz się, jak słuchasz tego utworu. Tak, bo widzę od razu tą scenę, te światła, namiot. Wszystkie te nasze spotkania i modlitwy odbywają się w takim ogromnym namiocie, który mieści blisko 1000 osób. Ta ilość ciągle się powiększa, chwała Panu, uczestników. Samych dzieci i gimnazjalistów było w tym roku około 160. Ja mam wrażenie też, że na tej scenie zmieniają się też pokolenia muzyków. Tak, oczywiście. To się bardzo wyraźnie czuło w tym roku już, tak, chociaż czuje się to już od kilku lat, ale tak najogólniej mówiąc, to scenę przejęła młoda generacja rodziny Roberta Cudzicha. I Marcina Cudzichowie. Pospieszalskiego. Tak, tak, tak. Piotrek Cudzich gra na klawiszach i aranżował właśnie te piosenki. Jedną z nich też słyszeliśmy. Jego żona Agnieszka, świetna wokalistka, śpiewa i kieruje chórem. Kamil Cudzich gra na bębnach. Wszyscy razem są z jednej rodziny. Ale oczywiście są też inni ludzie. Ten zespół festiwalowy, który nazywamy Diakonią, liczy tam około 18 osób. I teraz padły nazwiska, z którymi właściwie związana jest historia Strefy Chwały, prawda? Gdybyśmy oczywiście tak teraz mieli troszeczkę przypomnieć, jak to się zaczęło, bo no, nie był to Stary Sącz. Tak, te właśnie osoby, które obecnie tam nadają ton w uwielbianiu czy w muzyce, były dziećmi na początku zjawiska zwanego Strefą Chwały. Lata 90. Ja pamiętam obecnych muzyków jako takich jeszcze raczkujących, wychodzących, stawiających pierwsze kroki dzieciaków, muzyków, którzy zaczynali ten eksperyment, nazwijmy to, który trwa po dziś dzień. I to były dzieci rzeczywiście Pospieszalskich, Cudzichów, Męclów, Jankowskich. I wielu, wielu innych tak, jeszcze. Potem Budzyńskich. Tak. Strefa sama się na pewno zmienia bardzo, bo no są trochę inne też już czasy. Ona na początku była spotkaniem de facto takich osób, które szukały jakiejś formuły uwielbiania Boga na bazie swojego doświadczenia charyzmatycznego, bo to przyjeżdżali na strefę głównie charyzmatycy, ludzie ze wspólnot. Kraków, Nowy Targ, Nowy Sącz, ale Wrocław, była od początku taka Gdańsk. Zasada, że to są muzycy. Tak, tak. To byli ludzie głównie z grup, które inicjowały uwielbienie w poszczególnych miejscach, wspólnotach Polski. Teraz to się zmieniło. Tak, teraz przyjeżdżają również muzycy, ale takim jakby głównym trzonem są młode rodziny, ludzie ze wspólnot, ale już niekoniecznie będący muzykami, chcą po prostu przeżyć też takie dobre rekolekcje swoje roczne i oprócz tego programu, który jest poświęcony uwielbianiu Boga, no oczywiście z racji uczestników ich poszukiwań, dużo mówimy o rodzinie. To jest też taki czas i miejsce na formowanie rodzin, które w obecnych czasach są bardzo narażone na laicyzację. Co się zmienia? Czy patrząc, bo jesteś przecież na Strefie Chwały od początku. Tak. Ja pamiętam, gdzieś jeszcze znalazłam takie zdjęcia czarno-białe z lat 90. na schodach w Ludźmierzu. Takie małe dzieciaczki siedzące z instrumentami. Tak, to już się były te pierwsze pokolenia obecnych muzyków. Tak. I teraz wygląda to trochę inaczej. Widać po Strefie Chwały, że ta muzyka też ewoluuje. Te style się zmieniają? Tak. Znaczy, aczkolwiek my staramy się trzymać tego gatunku zwanego szeroko pojętym gospel, no bo wiadomo, że to jest muzyka, która najbardziej porusza się i ma w sobie emocje i też bardzo żywy rytm, który też jest bardzo ważny. I ten gospel dominuje, ale wchodzą różne elementy nowe, jakieś nowe brzmienia, muzyka, która jest jakimś ukłonem w stronę czy folku, czy muzyki elektronicznej. No sama muzyka się przecież też zmienia na przestrzeni lat, której słuchamy i którą serwujemy. Zmieniają się zespoły i ich zupełnie różne poszukiwania. Bo zupełnie czymś innym inspirują się niż te sprzed 20 lat, innymi zespołami również, innymi stylami, a może właśnie też wracają do korzeni. To teraz my przepłyńmy sobie z tego starego Sącza do Grodu Aniołów, czyli do Torunia, bo tam właściwie w tej chwili zakończył się już festiwal Song of Songs. Ty bezpośrednio jakby przyjechałeś do nas z gorącymi opowieściami. No to najpierw zaśpiewajmy, co się działo i zobaczmy, co się działo. Posłuchajmy w Toruniu. niebowianki z ostatniej płyty Deus Meus o tym samym tytule. Myśmy mówili o tych sięganiach do korzeni, o wracaniu do korzeni. To taki utwór, można powiedzieć, w którym wracamy i do korzeni, i do instrumentów, bo tutaj w tle bębenek radomski, czyli jak najbardziej naszych ludowych, i trochę komeda. Uśmiech i ukłon w stronę polskiej muzyki, polskiego stylu. Tak, to robiliśmy zupełnie świadomie. Przedwczoraj wieczorem graliśmy ten kawałek na scenie i wywoływał ogromny taki pozytywny oddźwięk. Wiemy, że jakkolwiek gospel jest takim ideałem tej muzyki, o której tu wspominamy, muzyki uwielbiającej Boga, to właśnie brakuje takiego polskiego idiomu, który przekazywałby podobne treści mające zawarte w tych piosenkach gospel. Ale w naszym rytmie, z naszym akcentem, prawda? Tak, tak, tak. Takim bardziej słowiańskim, bardziej romantycznym. Czymś, wiemy, co się do nas przykleja natychmiast, bo czujemy podskórnie, tak, że to jest coś naszego. Dokładnie. No myślę, że takiej piosenki, jak ta zasłyszana przed chwilą, chór murzyński nie byłby w stanie wykonać. By się pogubił gdzieś w tych rytmach i w tych melodiach, dla niego pewnie zupełnie z kosmosu. Czyli to, co muzycy grający Chopina mówią, że to tak zwane tempo ruba, to jest dla nich nie do ogarnięcia. Dokładnie. Tak, to... A jak atmosfera na koncercie i klimat? Atmosfera była przesympatyczna i niezwykła, bo najpierw padał ulewny deszcz, kończył się koncert Mietka Szcześniaka. Mietek zaśpiewał chyba najdłuższą wersję piosenki Twoja miłość jak ciepły deszcz, jaką słyszałem w życiu. Trwała chyba 20 minut z długim solo na pianinie Pawła Zaryckiego. I to była przepiękna pieśń. W tych strugach deszczu patrzyłem na twarze ludzi, którzy mokli, a jednocześnie trwali w jakimś zachwycie. Później my wkroczyliśmy na scenę i deszcz zaczął przestawać padać i jeszcze bardziej ta atmosfera tak się zintensyfikowała. Wszyscy skupieni na każdym wręcz oddechu tych, którzy są na scenie, bardzo aktywnie włączali się całym sobą. Koncert kończył się chyba 20 minut po północy, czy nawet później, a wszyscy domagali się jeszcze kolejnych piosenek, nie mogliśmy zejść ze sceny. Prawdę mówiąc, to miałem wrażenie, że na ten koncert piątkowy to przyszła tam przez scenę jakaś widownia ludzi ze wspólnot jakichś modlitewnych. Bardzo dużo ludzi było, znało te piosenki nasze, śpiewało, modliło się. Widać było taką atmosferę prawdziwej modlitwy i uwielbienia. I też po koncercie uczestnicy nam też za to dziękowali, że mogli właśnie otworzyć swe serca. Ale cały festiwal jest oczywiście inny niż ten, w którym uczestniczyliśmy te kilkanaście lat temu. Bo dodajmy, że to jest jakby druga odsłona, tak, po reaktywacji festiwalu, który 20 lat temu rozpoczął się w Toruniu. Się tak, w Toruniu, to tak, był wtedy wielki festiwal, jeden chyba z największych tego typu w tej części Europy i wyśpiewany nad Wisłą. Rzeczywiście robił ogromne wrażenie. Zjeżdżali na niego muzycy z całej Europy i to takiej najwyższej marki muzycy. A w tym roku i też publiczność z całej Europy, a w tym roku pod tą sceną, oprócz właśnie tych grup, o których mówiłeś, młodsi, starsi, ci, którzy przyjeżdżali. Znaczy w ogóle sama scena, wiesz, może trzeba powiedzieć, nie jest aż tak bardzo romantyczna jak ta kiedyś, bo poprzednie edycje festiwalu odbywały się w takiej fosie Zamku Krzyżackiego. Z widokiem na Wisłę. Z widokiem na Wisłę i na ruiny tych gotyckich wież, murów zamku. To tworzyło taką bardzo niecodzienną atmosferę. Jeśli się to jeszcze oświetliło światłami,

No i taki tekst mógł napisać tylko ojciec ksiądz Twardowski, ponieważ jemu wybaczano i frywolne, i bardzo poważne. Wybaczano dlatego, że on potrafił łączyć w tych tekstach. Właśnie się zastanawialiśmy wczoraj, siedząc z Bietkiem, czemu wybiera konsekwentnie już od wielu lat teksty księdza Jana Twardowskiego jako inspirację ze swych piosenek, melodii. I ktoś rzucił takie zdanie, a bo nie ma obecnie tak dobrych tekściarzy jak ksiądz Twardowski. No, jest w tym pewna racja, to jest mistrz naprawdę niedościgły. Rzeczywiście, ja miałam okazję niedawno rozmawiać z Ernestem Brylem, który jako poeta świetny potwierdził, że ksiądz Twardowski miał ten zaśpiew poezji, który idealnie pasuje do rytmu muzycznego. No ale na przykład radzę zwrócić uwagę, może to jest temat na kolejne audycje, taki ciekawy poeta Jerzy Witlin. Monika Dziurlikowska wyszukała świetny jego tekst religijny, do którego zrobiła muzykę i to jest obecnie w nagrywaniu. Wyjdzie już niebawem jej nowa płyta. Warto będzie tak reflektor skierować na tą piosenkę, bo ja ją już słyszałem. Ale a z drugiej strony myślę, że tych tekściarzy chyba aż tak źle nie jest, bo jest wielu dobrych autorów, którzy obecnie też piszą proste, jakieś piękne teksty natchnione. A czy łatwo jest napisać dobry tekst, bo ty też przecież piszesz teksty. W Niebowianki są twojego autorstwa i wiem, że już do szuflady przygotowujesz kolejne teksty na kolejną płytę do ósmego. No może o tym, żeby tak było, bo chcielibyśmy wziąć się za nagrania takie już poważne, może nie wiem, na przełomie roku, czy przyszły rok na pewno. Zbliża się 25-lecie Deus Meus. Wypada. I pomysłów jest sporo. Jest tylko sprawa czasu wszystkich wykonawców, bo im jesteśmy starsi, tym trudniej jest zgromadzić wszystkich w jednym miejscu w studio. Aczkolwiek wola jest no, gremialnie za tym, żeby takie nagrania zrobić koniecznie, jak najszybciej. Czy to nie jest tak, że im jesteście starsi, tym częściej też ci muzycy udzielają się w najróżniejszych projektach i to jest ten największy problem, tak, żeby się spotkać? Natura nie znosi próżni, nie? Jeśli jest czas wolny między koncertami, który trwa czasem 2 miesiące, a po Światowych Dniach Młodych to trwał wręcz cały rok, bo nastąpiła taka zapaść. Dopiero ten rok obecny, 2018, na nowo jakby pobudził zespoły do działania i ten rynek zaczął na nowo tętnić. No to w takich momentach długiego nic nie dziania się ludzie zaczynają szukać, łączyć się w jakieś mniejsze składy, duety, tercety. A z drugiej strony są to tak dobrzy muzycy, że są po prostu proszeni, wykorzystywani, zapraszani do różnych bardzo poważnych projektów. Tak. I dobrze, no to jest chyba zupełnie naturalne zjawisko i tak zawsze było i tak ma być, bo rodzą się nowe rzeczy, nowe jakieś dzieła. A spójrzmy na jeszcze tegoroczny festiwal Song of Songs w Toruniu, no bo jesteś na świeżo z wrażeniami, z historiami. Oprócz wymienionego już TGD i Mietka Szcześniaka, który też trochę jak część TGD zaśpiewał wszyscy razem, pojawiła się też znaczy, i sama Litka. TGD nie było, ale było małe TGD. Było małe TGD, było Deus Meus. Ale z nowych zespołów nie ma Gotu. Był Andrzej Nowak, muzyk zespołu TSA, który kiedyś grał też w Breakoutach. Wystąpił ze swoją grupą Złe Psy. Taki ciekawa nazwa. A są też nowe zespoły? Też goście, którzy też dużo wnoszą. To o tych gościach. Tu postawimy kropkę o gościach, dobrze, powiemy, bo gość jeden był bardzo, jest jeszcze bardzo, bardzo wyjątkowy, tak. Zagraniczny tak zwany gość. A powiedz, czy nadal istnieje tak zwana scena mała? Nie, właśnie ja bardzo żałuję, może kiedyś w przyszłości na nowo będzie odtworzona, ale żałuję, że z tej właśnie koncepcji zrezygnowano, bo ona była takim właśnie dostarczycielem nowych zespołów. No teraz myślę przejęła tą działalność ta scena zwana Dobrym Miejscem w Warszawie. Mhm. Michał Guzek promuje nowe zespoły i jakoś się temu poświęca. To jeszcze raz, nie mała scena, ale wielka scena na festiwalu Song of Songs i na tej scenie Lidka ze swoją indywidualną, autorską płytą. Znakomitą płytą, która przez wielu jest uważana za płytę roku. Trochę szkoda, że ustawiana w Empikach na dole, gdzieś na najniższym poziomie, gdzie wzrok nie sięga. Ja jej wypatrywałem i gdzieś wypatrzyłem, ale dlatego pewnie, że to muzyka taka niekomercjalna. Natomiast na pewno płyta numer jeden na tym rynku chrześcijańskim tego roku. Kohelet. Moment, żeby Państwu zabrać z powrotem tego Koheleta, żeby zostawić tylko taki przyjemny posmak i chęć wsłuchania się w całą płytę, bo to bardzo wysmakowana muzycznie płyta. Prawdopodobnie można jej słuchać dziesiątki razy i za każdym odkrywać kolejne jakieś warstwy dźwiękowe, muzyczne, pomysły. No, niebywale bogata muzycznie, brzmieniowo, aranżacyjnie. Patrząc na tą przestrzeń muzyczną dzisiaj zaprezentowaną, ten rynek, styl rozszerza się, prawda? Są coraz ciekawsze poszukiwania, powroty do korzeni, szukanie w bardzo wysmakowanej muzyce jazzowej. To płynie już takim bardzo szerokim strumieniem. Nawet za rok Wojtek Zaguła chce zaprosić Adama Struga i prowadzić taki nowy motyw tej muzyki szeroko pojętej ludowej na festiwal, taki eksperyment. No zobaczymy, jak to odbiorą ludzie. A jak odebrali gościa specjalnego? Joshua ze Stanów Zjednoczonych, bardzo ciekawa postać. Tak, no w Polsce w zasadzie prawie w ogóle nieznany, ale na pewno warty obejrzenia, wysłuchania. Zaprosił go Wojtek Zaguła, pewnie na skutek kontaktu z Pawłem Zareckim, który grywa z Joshua Aaronem w Izraelu. O, teraz są od roku czy więcej te tanie linie do Izraela, więc coraz więcej muzyków tam robi sobie wycieczki i odkrywa piękno i niezwykłość tamtych ludzi, tamtej muzyki. chrześcijanie nabierają nowego kontaktu, zwłaszcza z tak zwanymi Żydami mesjanistycznymi. No, Aaron jest kimś takim i on nawet to bardzo utalentowany, mieszka, ale też bardzo nagrodzony. Morza Galilejskiego z żoną, czworgiem dzieci. Jego płyta, jak czytamy w programie takim właśnie tegorocznego SOS You Are Holy z 2012, otrzymała dwie niezależne nagrody Independent za oryginalne utwory Hosanna i You Are Holy. Teledyski Aarona, Joshua Aarona, osiągają kilkumilionową liczbę wyświetleń na YouTubie. I to taka gwiazda tegoroczna. To samo to może sobie wpisać Joshua Aaron i zobaczyć. I posłuchać, bo naprawdę jest czego jest kogo. To bardzo ciekawa postać, ciekawy muzyk i ciekawy człowiek i naprawdę sposób jego gry i to właśnie jego odwaga sięgania do własnych źródeł i własnych korzeni i czerpania z nich. Możemy też tak powiedzieć. Tak, ja oglądałem nie tak dawno jego piosenki wykonywane w towarzystwie Sebastiana Urbana, perkusisty znakomitego, Deus Meus, obecnie TGD, Pawła Zareckiego, pianisty, no, a także w kurkach aranżera. Nawet Piotra Nazaruka. I potrafią się świetnie tam odnaleźć i wspierają właśnie jakieś festiwale muzyki Żydów mesjanistycznych w Izraelu. To my wracamy do korzeni też naszych i do takich inspiracji. No i na zamknięcie, to też trochę niespodzianka dla mojego gościa, ojca Andrzeja Bujnowskiego, utwór skomponowany i zaśpiewany przez Józefa Skrzeka, który znalazł się na płycie Dekalog w aranżacji Marcina Pospieszalskiego. Fenomenalny, no, fantastyczny utwór mnie, w stylu SBB. To jest dla mnie najciekawsza piosenka na tej płycie. Najbardziej ulubiona. Bardzo mocno dotykająca serca słuchacza, jeśli się wsłuchamy tak bardzo gorliwie w to, co on przekazuje i w jaki sposób śpiewa. Fantastyczny, fenomenalny Józef Skrzek na organach oliwskich. Tak. Ojciec Andrzej Bujnowski, bardzo ci pięknie dziękujemy za te opowieści. Najświeższe wiadomości. Agnieszka Trzeciakiewicz i Józef Skrzek. Niewiele można powiedzieć w tak krótkim czasie, ale myślę, że... Zaprosimy się po raz kolejny. Tak, może. Jak Pan Bóg pozwoli. Jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt Ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa, jak zrywa się potok swym źródle, znakże stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonący mu warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie. Co brzegi rozrywa, mimo co ja.